إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنه قد فاز المتقون. ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kumtakia ziada ya swala na salama mtume sallallahu alayhi wa sallam, na kuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu katika suala la kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, khutba yetu ya leo itakuwa ni muendelezo wa khutba ya juma lililopita katika masala yanayofungamana na fadhlu husni lkhulqi, fadhila au ubora wa mtu kupambika na tabia nzuri. Na katika khutba ya leo tutazungumzia miongoni mwa mambo ambayo yatakayopelekea mtu kufikia katika tabia zilizokuwa nzuri. Lakini kabla ya kuyazungumza hayo, suala la tabia nzuri kama tulivyokuwa tumelizungumza katika khutba iliyopita ni katika jambo la dharura, na hasa katika zama zetu za leo, kwa sababu tabia nzuri ndiyo ambayo itakayokumfanya mtu kama anaishi na jirani yake kwa tabia nzuri akawa yeye sababu ya kuvutiwa na Uislamu wako. Lakini kama mtu atakuwa tabia zake si nzuri, basi inawezekana ikawa sababu hata ya jirani yake mtu kuuchukia Uislamu, kumbe kwa sababu ya tabia za mtu tu ni mbovu. Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mayahudi walikuwa wakimtukana, wakimlaani, lakini pamoja na hivyo Allah tabaraka wa taala akawa anampa mwongozo mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yafafu anhum wasfahu, kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasamehe hao na wapuuze. Hii ni hali ambayo ilikuwepo. Mayahudi walikuwa wakimlaani mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Allah tabaraka wa taala kwa sababu amemlea mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika tabia nzuri, anamwelekeza juu ya suala la kubeea asamehe na wapuuze au Mayahudi. Lakini pia Allah tabaraka taala, jambo hili la kusamehe na jambo hili la kupuuza ambalo ni katika tabia nzuri, akatutaka pia sisi waumini tusifije nalo jambo hili. Akasema Allah tabaraka taala katika surati Al-Imran, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wadh-dharai wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas والله يحب المحسنين. Maneno haya ya Allah tabaraka ta'ala katika tarjama yake kwa Kiswahili, Allah tabaraka ta'ala anasema wasari'u ila maghfirati min rabbikum, na shindaneni katika kukimbilia msamaha wa Mola wenu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhi, na pepo ambayo upana wake kama upana wa mbingu na ardhi. Uiddat lil muttaqin, pepo hiyo imeandaliwa kwa wacha Mungu. Katika miongoni mwa sifa za wacha Mungu katika tabia zao ambazo ndio tabia nzuri, Allah tabaraka taala anasema alladhina yunfiquna fis sarai wadh-dharai, ni wale ambao wenye kutoa katika kipindi cha shida na katika kipindi cha raha, au ni wale ambao wenye kutoa katika kipindi cha ugonjwa na katika kipindi cha afya. Walqadhimina alghayza walafina lin-nas, na wale ambao wenye kudhibiti hasira zao na wale ambao wenye kuwasamehe watu. Wallahu yuhibbul muhsinin, na Allah anawapenda wale wenye kufanya ihsani, yani wale wenye kufikia hatua ya kuwasamehe watu na vile vile na kudhibiti hasira zao. Tabia hii ya mtu kusamehe na kudhibiti hasira zake ni katika jambo lenye kutakikana, na mtu akikosa tabia hii basi pategemewe maharibiko katika umma, na hasa kwa mfano kama mtu atakuwa labda ana nguvu, ana uwezo wa kuzungumza, akamsikia mtu amemsema kwa ubaya, akamsikia mtu amemtukana, nguvu anazo za kufanya hivyo, uwezo wa kuzungumza anao, basi kama atakuwa amekosa tabia hii ya kusamehe, atakuwa amekosa tabia hii ya kupuuza, atakuwa amekosa tabia hii ya kudhibiti hasira zake, atafanya maamuzi ambayo yasiofaa. Atatukana na yeye au atampiga mtu na yeye na mengineyo. Na ndio maana katika hadithi ambayo yamehitaji Imam Muslim na Al-Imam Al-Bukhari katika sahihi zao kutoka Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Mtume sallallahu alayhi wasallama aliulizwa siku moja, ayyul muslimina khairu, yupi katika waislamu aliyekuwa mbora? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, ni yule ambaye wamesalimika waislamu kutokana na mkono wake na ulimi wake. Ikawa mtu wa kutumia ulimi wake katika kuwatukana waislamu wenzie au kuwaudhi na lolote, na vile vile mtu akaudhibiti mkono wake katika kuto kuwaudhi waislamu wenzie, jambo ambalo leo hii limekosekana kama tunavyozungumza, kwa sababu yale ambayo yanayofanyika kupitia katika ndimi zetu ni makubwa. Ukimsikia mtu amemlaani mwenzie, amemtukana mwenzie, basi kiungo kilichotumika ni kiungo cha ulimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam analikemea jambo hili, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam sibabu almuslim fusuqun wa qitaluhu kufrun, kule kumtukana muislamu ni katika miongoni mwa madhambi, na kadhalika kumpiga au na kumuua muislamu huo ni katika miongoni mwa ukafiri. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, katika miongoni mwa tabia ambazo sisi tunatakiwa tusifike nazo ni tuwe na tabia ya kusamehe na tuwe na tabia ya kupuuza. Tabia hii tukidumu nayo, mambo mengi yanayojiri katika mjitamaa wetu yanaweza yakawa ni yenye kutengenezeka. Lakini mtu ukisikia fulani kakusema, fulani kakuzungumza kwa ubaya na kadha na kadha, na wewe unainuka kulipa mashambulizi katika jambo lile, jambo hili linaleta madhara makubwa kama tunavyoona katika hali ya umma ambayo leo tulikuwa tumefikia nayo. Aqulu hadha wa astaghfirullah wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu, kutokana na umuhimu wa tabia nzuri, basi kuna mambo ambayo muislamu anatakiwa yafanye ili afikie katika tabia nzuri. Na jambo kubwa ni mtu kutadharrui kwa Allah tabaraka wa taala, ni kunyenyekea kwa Allah tabaraka taala na kumuomba yeye Allah tabaraka taala akupe tabia nzuri. Katika hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi ambayo ameitaja al-Imam Ahmad katika musnad wake, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika miongoni mwa dua ambazo alizokuwa akizisoma alikuwa akimuomba Mola wake akisema, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, ewe Mola wangu kama ulivyokuwa umelifanya zuri umbile langu, basi nakuomba pia vile Allah tabaraka taala uifanye nzuri tabia yangu. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika miongoni mwa dua zake alikuwa akimuomba Allah tabaraka taala, pamoja na kwamba Allah tabaraka taala tayari anamsifia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa innaka la ala khuluqin adhim, kwamba wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam uko katika tabia nzuri, uko katika tabia bora ya hali ya juu. Lakini hilo halikumfanya Mtume sallallahu alayhi wasallam awe ni mwenye kupoteka na hilo, bado akawa anazidi kumuomba Allah tabaraka taala kwamba azidi kumpa tabia zilizokuwa nzuri. Baadhi ya watu huitumia hadithi hii au dua hii wanapokuwa wanajiangalia katika kioo. Baadhi ya watu huitumia hadithi hii au dua hii wanapokuwa wanajiangalia katika kioo. Lakini maulamaa wanasema si vibaya mtu anapokuwa anajiangalia katika kioo akaisoma dua hii, lakini haikuthibiti katika sura ya namna hii. Na katika hadithi ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, katika dua ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba katika dua zake za kufungulia swala, katika sehemu ya dua Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimwambia Mola wake, wahdini li ahsani al-akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta, kwamba nakuomba Allah tabaraka taala uniongoze katika tabia nzuri au katika tabia njema, hakuna ambaye anayeweza kuniongoza katika hizo tabia njema isipokuwa wewe. Wasrif anni an sayiatiha, na uniondolee Allah tabaraka taala hizo tabia mbovu. Fa innahu la yusrif anni an sayiatiha illa anta, kwa sababu hakuna ambaye anayeweza kuziondoa tabia hizo mbovu kuniondolea mimi isipokuwa wewe Allah tabaraka taala. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam hata katika swala zake za usiku pia alikuwa akimuomba Allah tabaraka taala amuongoze katika tabia njema na amuepushe na tabia zilizokuwa mbaya. Na sisi tunafahamu kwamba katika miongoni mwa nyakati ambazo dua ya mja huwa ni yenye kujibiwa fi jawfi al-layli, ya katika wakati wa usiku. Na ndio maana ikawa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati wa usiku alikuwa akionekana baada ya swala akiinua mikono na kuomba dua. Na ndipo maulamaa wakasema kama Sheikh bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, kwamba hapa haionyeshi moja kwa moja kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam labda alikuwa ameomba dua baada ya swala, kwa sababu maulamaa wanasema haikuthibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuomba dua baada ya swala, isipokuwa alionekana akiomba dua baada ya swala katika swala za usiku. Sasa baadhi ya maulamaa wanasema hapa hakuna mafungamano kwamba labda alikuwa anaomba dua katika baada ya kumalizika kwa swala, isipokuwa alichokuwa akitumia yeye ni saatul ijaba, kwamba katika nyakati za usiku ni nyakati ambazo dua huwa zinajibiwa. Kwa hiyo si kwa maana Mtume sallallahu alikuwa anaomba dua baada ya kumalizika kwa swala yake, hapana, kwa sababu nafasi ambayo mtu anapokuwa ndani ya swala ndio anawajibikiwa zaidi kumwomba Mola wake kuliko baada ya kutoka katika swala. Sasa kutokana na umuhimu huo, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anatumia nafasi hii katika nafasi adhimu ambayo dua hujibiwa, katika miongoni mwa maombi aliyokuwa akimwomba Mola wake katika swala za usiku ni kumwomba Mola wake amuongoze katika tabia iliyokuwa nzuri na amuepushe na tabia zilizokuwa mbaya. Kwa hiyo katika jambo ambalo litakalotusaidia sisi kumwomba Allah tabaraka taala, hiyo mja hawezi kufikia kwa ujanja wake katika tabia zilizokuwa nzuri zaidi ya yeye kutadharani kwa Mola wake, kunyenyekea kwa Mola wake na kumwomba Mola wake amuongoze katika tabia zilizokuwa nzuri. Na katika hadithi ya Abi Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika miongoni mwa dua alizokuwa akiziomba sana, hadithi ambayo ameitaja al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akijilinda kwa Allah tabaraka taala mambo matatu: Allahumma inni a'udhubika minash-shaqaa, Allah mimi ninajilinda kwako kutokana na uovu wa nifaq, na pia ninajilinda kwako kutokana na unafiki, wa min sayyi al-akhlaqi, na ninajilinda kwako Allah tabaraka taala kutokana tabia chafu. Lakini katika kumalizia hutuba yangu, ndugu zangu, hizi tabia nzuri zimegawanyika katika mafungu mawili. Kuna tabia nzuri ambayo mtu anakuwa nayo. Katika lugha ya leo tunaweza tukasema kwamba huyu mtu ni automatic amekuwa na tabia hiyo. Kwa mfano, mtu anawezekana akawa asiyo Muislamu, lakini akawa ni mkweli, akawa ni mwaminifu. Kwa hiyo hii ni tabia ambayo yeye anayo, na wengine wanawezekana tabia hizi wakawa wanazirithi kutoka kwa wazazi wao. Sasa mtu kujikagua, akajigundua katika madhaifu aliyokuwa nayo, kisha akajipamba na hiyo tabia nzuri ambayo kabla ya hapo hakuwa nayo, jambo hili kwa Allah linapendeza zaidi. Yaani mfano, mtu yeye kiasili kwamba yeye ni mtu mwenye ubakhiri, mchoyo, hana tabia ya ukarimu, akajigundua kwamba mimi bwana ni bakhiri, mimi ni mchoyo. Sasa akaanza kupambana na nafsi yake, huku akimuomba Allah tabaraka wa taala kumuondoa katika tabia hii chafu ya ubakhiri, tabia hii chafu ya roho mbaya. Akajilazimisha, mtu akafikia katika hatua ya yeye akawa ni mwenye tabia nzuri hii ya kwamba yeye akawa ni mkarimu, akawa hana tena ubakhiri. Huyu mtu atakuwa anapendeza zaidi kwa Allah tabaraka wa taala kuliko yule ambaye kiasili alikuwa na tabia hiyo. Kwa hiyo ni vizuri mtu kila mmoja miongoni mwetu sisi akajikagua, kuangalia katika madhaifu yake. Na hakuna katika jambo ambalo mja atakuwa amepata heri kubwa zaidi kwa Mola wake kama atakapokuwa amegundua madhaifu aliyokuwa nayo kisha akajirekebisha. Kwa mfano, mtu mwenyewe anaweza akajijua, mimi bwana nina tabia ya uongo, na hii si katika tabia ya Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anaulizwa na maswahaba, muumini anaweza kuwa muoga? Ndiyo, muumini anaweza kuwa muoga. Muumini anaweza kuwa muongo? Hapana, muumini hawezi kuwa muongo. Lakini leo hii watu wana sifa za ujasiri, si waoga, lakini wana sifa za wao kuwa ni waongo. Sasa hii si sawa sawa. Yule usimchezee bwana, yule jasiri, yule haogopi kitu. Lakini kwa upande wa pili ukimgeuza muongo kuliko watu wote. Sasa ni vizuri kila mtu akajikagua yeye mwenyewe. Na hili pia ndio katika jambo la pili lenye kusaidia kumfanya mtu awe na tabia nzuri, muhasabatu nafsi, ni mtu kuihesabu nafsi yake, kujifanyia tathmini, akajiangalia, mimi nina madhaifu katika sehemu gani. Ukiona Allah amekusalimisha katika uongo, yeye umeepukika na ghiba, wewe unaweza ukamaliza wiki nzima bila ya kumzungumza ndugu yako au ndugu zako kwa ubaya? Na hasa zikitokea zama za fitna, hata haya masala haya ambayo mambo ya jeruhi kwa taadili haya ambayo yanayofanyika, watu wanatakiwa wafanye katika uadilifu wa hali ya juu, kwa sababu asili ya jeruhi na taadili ni katika ghiba, ndio kiasili ilivyo. Kwa hiyo mtu atakapokuwa amemjeruhi ndugu yake bila ya uadilifu, atakuwa amemfanyia ghiba. Huyu ni kadha, huyu ni kadha, kumbe hana. Hatuzungumzi kupinga jeruhi wa taadili, ni jambo ambalo linatakikana, bali ni katika jambo la dharura katika dini. Bila ya hivyo kunapatikana uharibifu katika dini, si ndivyo ilivyokuwa? Lam yakun yasaluna anil isnad, walikuwa kabla ya hapa waulizi sanadi. Falamma waqa'a alfitanu, lakini kulipoanza kuzuka fitna bid'a, qalu, ndipo wakaanza kusema, sammu lana rijalakum, hebu tutajieni watu wenu waliopokea hiyo hadithi. Fayundharu min ahli sunna, wanawaangalia watu wa sunna, wakiona hawa wapokezi ni watu wa sunna, fayukhudhu hadithahum, basi huchukuliwa hadithi zao. Na kinyume chake, wakiona kama hawa ni katika watu wa bid'a, basi hadithi zao huwa zinaachwa. Kwa hiyo huu ni msingi muhimu katika dini. Ili dini ipate kuhifadhika, lazima jeruhi wa taadili iwepo, lakini ifanyike katika hali ya uadilifu wa hali ya juu. Usije ukamsema mwenzio, ukamjeruhi mwenzio katika jambo ambalo hana. Na kwa bahati mbaya, kwa sababu uongo umekuwa mwingi katika zama zetu za leo, jambo hili watu wanatakiwa mtu alifanye katika hali ya tahadhari. unaweza ukafikiria huyu ni mkweli, kumbe taarifa anazokupa dhidi ya ndugu yako si za sawa sawa. Alafu kesho na kesho kutwa ukaenda kumjeruhi mtu, ukabaki katika yale maneno ya Allah tabaraka taala, ya ayuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Enyi ambao mloamini, atakapokujeni mtu na habari, fatabayyanu, zithibitisheni habari hizo, antusibu qauman bijahala, msije mkawapatiliza watu kwa makosa, fatusbihu ala ma faaltum nadimin, kisha mkawa nyinyi kwa yale maamuzi mlioyafanya na misimamo mlioichukua mkawa ni wenye kujuta. Kumbe si hivi, si hivi, tayari maji yashamwagika. Kwa hiyo Allah anasema katika surati Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dhukum ba'dha, na wala wasitokee baadhi yenu kuwasengenya baadhi. Na mara nyingi kukusengenya kunatanguliwa na dharau, kudharauliana. Na ndio aya Allah tabaraka taala alianza nayo, ya ayyuhalladhina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khayran minhun ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس اسم الفسوق بعد الايمان كيش الله تبارك وتعالى ndio kaendelea kusema wala yaktab ba'dhukum ba'd. Na katika jambo zuri waislamu kama tunapendana na tunataka sisi tuondoane kasoro zetu zilizokuwa tunazo ni kunasuhiana na kuambiana live. Angalia leo mfano, mtu amemkuta mtu kichochoroni, kasimama na mwanamke. Sheria inakutaka ufanye moja ya mambo mawili, lakini sisi kwa bahati mbaya haya yote mawili tuliambiwa na sheria tuyefanya tufanye, tunatafuta ya tatu ambayo sheria haijatuambia tufanye, tunaangukia katika dhambi. Kwamba unachotakiwa wewe ni kumtafuta yule ndugu yako, ukawa wewe na yeye ukamnasihi, akhi ittaqillaha, ndugu yangu. Tena sio itakillaha itangulia umuulize, bwana jana mimi nilikuona wewe kichochoroni umesimama na mwanamke, hivi ni nani wako yule? Na wala haifiki, haiingii mtu akwambia ah, Allah amesema wala tajassasu, na wala msichunguzane. Haya, hiyo sio mahala pake kumtolea ndugu yako. Ndugu yako anakutakia kheri, anakuuliza hivi, ah bwana, yule mimi ni dada yangu alipata dharura, ndio tunaongea pale, yule mimi ni shangazi yangu, yule ni kadha, ah basi jambo limeisha. Sasa akishindwa kutoa maelezo ya sawasawa ya kujikinaisha, maana yake alikuwa katika shubha. Mnasihi ndugu yangu, mpe maelezo, mpe Allah ndugu yangu katika jambo majiki, utakuwa umemsaidia na hautopata dhambi. Kinyume na hivyo, uwezi kumnasihi, funga mdomo wako, acha. Lakini ukifungua la tatu, ukaenda kwa fulani na fulani na bwana fulani, bwana siku hizi mambo yako hivyo, jana si nimemkuta kichochoroni kasema mwana mwanamke hivi na hivi na hivi. Sasa unasengenya, unapata dhambi, alafu ukumzuia, ukumsaidia ndugu yako katika ule uovu anaofanya, uenda kesho na kesho kutwa akaurudia, ukumsaidia. Kwa hiyo tufikie hatua, tubadilike, tupendane mapenzi ya kweli. Anayekosea aitwe na aambiwe kwa busara na hikma, na si mbele ya watu, kwa sababu kuna watu hizi nasaha nazo wanazikosea mpaka mtu inakuwa sababu ya kuikata haki, pamoja na kwamba katika sheria ya Kiislamu mtu anapokosea namna kukunasihi wewe sio dalili ya wewe kukataa nasaha zake. Yaani wewe bado unatakiwa ukubali nasaha, na huyu atakosolewa na sheria kwa kukosea njia ya kumpa mtu nasaha. Huwezi ukamwambia mtu mbele ya watu, shika vipi bwana, jana ulikuwa unafanya nini bwana? Mtu wa sunna mzima unafanya mambo kama yale bwana? Hapa sasa utakuwa kumnasihi, umemfedhesha. Tafute, ongea naye ndugu yako pembeni. Lakini na wewe uliokuwa umepewa nasaha katika njia mbovu ya namna hii, sio dalili ya kuonyesha kama usizikubali. Nini bwana, mbona umenifedhesha? Sitaki nasaha zako. Hapana, zipokee. Kwa ndugu zangu, mimi nimependelea hutuba yangu ile ya juma lililopita niimalizie katika utaratibu huu ambao Allah alionifikisha leo kuweza kumalizia. Kwa hiyo tujitahidi kuzipamba nafsi zetu na tabia zilizokuwa nzuri, na kama tulivyozungumza katika kiufupi kwamba tabia nzuri ni mtu kutekeleza yale yote yaliyoamrishwa na Allah tabaraka taala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, na kuacha yale yote yaliyokatazwa na Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, ndio katika tabia nzuri. Kwa hiyo tujitahidini kujipamba na hayo, tuwe na haya. Haya itakuzuilia wewe kutokufanya jambo ambalo Allah tabaraka taala alipendi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amelikemea. Alkadhalika ni mtu kufikia hatua ya kuona kwamba lau kama jambo hili, mfano hapa hakuna mtu anayeniona, lakini watu kama watajua mimi nafanya jambo hili, nitapata fedheha ya ajali. Na ndio maana katika hadithi ya Abi Huraira ambayo ameitaja Imam Muslim katika sahihi yake, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hivi: inna mimma adraka an-nas min kalami an-nubuwati al-ula, hakika katika miongoni mwa mambo ambayo watu walioyapokea kutoka katika maneno ya manabii wa mwanzo, fa idha lam tastah fasna ma shi'ta, ikiwa una haya fanya unalotaka. Siku maana umeruhusiwa, yani hapa maana yake kama vile baba anaweza kukwambia wewe, si kila siku nakukataza usikii, endelea kufanya unachotaka. Sio kama baba akakuamrisha akakwambia ufanye, maana yake subiri adhabu itakayokukuta kutokana na tabia hiyo mbovu. Kwa kama mtu ana haya afanye analotaka, asijali chochote, lakini kama una haya basi hakikisha unajizuilia na kutokufanya ile mambo ambayo sheria imeyakataza. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء يا رب العالمين وأقم الصلاة.